Wrocław i Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, poniedziałek, 30 października, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polska ma moralne prawo, by domagać się upamiętnienia zbrodni ukraińskiego nacjonalizmu, mówi w Trójce minister Michał Dworczyk. Dziś kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego rządu. Służby zatrzymały 8 członków gangu tytoniowego. Zamiast szkła do Francji transportowali podrabiane papierosy. Minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że Polska ma moralne prawo, by domagać się upamiętnienia zbrodni ukraińskiego nacjonalizmu na Wołyniu i na Podolu. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że odnalezienie zbiorowego grobu Polaków w Pużnikach to dowód na zacieśnienie relacji polsko-ukraińskich. Zaznaczył, że otrzymanie pozwolenia na rozpoczęcie prac poszukiwawczych jest trudnym procesem, ponieważ Ukraińcy prowadzą swoją wewnętrzną politykę w tym zakresie. Wiemy, kto dokonał tego mordu w Pużnikach. To był jeden z oddziałów UPA działających na tamtym terenie. Dzisiaj Ukraina, która walczy i broni się przed rosyjską agresją, w swojej historiografii UPA przedstawia w sposób selektywny, czyli ten obraz jest zafałszowany. No to jest dla Ukraińców realny problem. My mamy oczywiście 100% racji i my mamy absolutnie moralne prawo, żeby domagać się poszukiwań, odnalezienia i godnego pochówku dla wszystkich pomordowanych. I tak się dzieje. Przedwczoraj w Pużnikach w obwodzie Tarnopolskim odnaleziono zbiorową mogiłę Polaków zamordowanych w roku 1945 przez ukraińskich nacjonalistów. To pierwszy od ponad 9 lat przypadek odnalezienia na Ukrainie szczątków Polaków. Wcześniej ukraińskie władze przez kilka lat blokowały tego typu prace. Rosjanie mimo ogromnych strat kontynuują szturmy wokół Awdijiwki. Zdaniem analityków dla Rosjan jest to kierunek priorytetowy i dlatego będą nadal prowadzić tam swoją ofensywę z użyciem piechoty, artylerii i lotnictwa. W ocenie ekspertów wojskowych rozpoczęte około 10 października zmasowane szturmy na Awdijiwkę mają na celu m.in. odciągnięcie ukraińskich oddziałów z południowego kierunku. Tymczasem, jak wskazuje analityk Aleksander Musienko, Rosjanie sami muszą przerzucać pod Awdijiwkę dodatkowe siły. Te rosyjskie oddziały, które przybywają do Awdijiwki, są wycofywane spod Łymanu, gdzie wcześniej atakowały nasze pozycje. Bronimy Awdijiwki, Rosjanie będą jednak nadal atakować, ale nie mają tam już oddziałów. Takich jak najemnicy Wagnera, którzy jak pod Bachmutem będą tysiącami iść na śmierć. Według ocen ukraińskiej armii Rosjanie wokół Awdijiwki zgromadzili około 40 tysięcy swoich żołnierzy. W czasie trwającej tam od ponad 2 tygodni ofensywy stracić mogli około 6 tysięcy ludzi i kilkaset pojazdów opancerzonych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś będą kontynuowane rozmowy Trzeciej Drogi z Koalicją Obywatelską i Lewicą na temat koalicyjnego programu i objęcia rządów. Program będzie jawny, a koalicjantom zależy na jak najszybszym wypracowaniu porozumienia, powiedział poseł Polski 2050 Paweł Zalewski. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że zgodnie z planami Polski 2050 kandydatem na marszałka Sejmu ma być lider ugrupowania Szymon Hołownia. Oczywistą rzeczą dla nas w Trzeciej Drodze jest kwestia podziału odpowiedzialności za instytucje państwowe. W ubiegłym tygodniu zaproponowaliśmy, aby liderem rządu, aby premierem był Donald Tusk i w oczywisty sposób dla nas naturalną kandydaturą jest na funkcję marszałka Sejmu jest Szymon Hołownia. Paweł Zalewski podkreślił, że dla jego ugrupowania najważniejsze są kwestie energetyczne, a także naprawa usług publicznych. Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych powiedziała, że wszelkie zapowiedzi likwidacji mediów publicznych mają na celu ich osłabienie i umocnienie pozycji mediów komercyjnych, także na rynku reklam. Podkreśliła również, że takie działania to zastraszanie dziennikarzy mediów publicznych. Oczywiście beneficjentem działań Platformy Obywatelskiej ma być przede wszystkim TVN i spodziewa się prawdopodobnie przepływu pieniędzy z reklam. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden cel, to znaczy to prężenie muskułów, to opowiadanie, czego oni nie zrobią z mediami, jest też wywieraniem presji na dziennikarzy mediów publicznych, które ma na celu ich zastraszenie. Joanna Lichocka dodała, że zapowiedzi weryfikacji dziennikarzy nawiązują do tradycji komunistycznych stanu wojennego. Zamiast szkła do Francji transportowali podrabiane papierosy. 8 członków gangu tytoniowego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i służb skarbowych. Na trasie S8 w okolicach Kierzna w Wielkopolsce służby zatrzymały ciężarówkę, która miała przewozić tafle szkła do Francji. W naczepie znaleziono blisko 10 milionów sztuk papierosów bez znaków akcyzy. W dwóch miejscach w Żerardowie i okolicy miasta odkryto ponad 35 tysięcy sztuk papierosów oznakowanych światowymi markami tytoniowymi. Przejęto też tytoń, maszyny do mielenia, cięcia i rozdrabniania tytoniu, a także prawie 87 tysięcy sztuk tabletek oznaczonych znaną nazwą środków przeciwbólowych. Podczas skoordynowanej akcji w województwach wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim zatrzymano 4 osoby. Kolejne 4 podejrzane trafiły w ręce służb w kolejnych dniach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dużej części kraju dość pogodnie, na północy i północnym zachodzie zachmurzenie duże i miejscami tam słabe przelotne opady deszczu. Od 13 stopni mamy na północy, około 17 w centrum, do 19 na południu i 20 na południowym zachodzie. Sześć minut po godzinie 10:00 słuchają Państwo Trójki przed południem, trójkowej audycji popularno-naukowej. Ja nazywam się Witold Lazar i będę tu z Państwem do 12:00. Zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 10, trójka przed południem. Proszę Państwa, są powody do dumy. Mamy pierwszy latający samochód. Za projektem stoi Polak Tomasz Patan z Poznania, a pojazd nazywa się Jetson One. Być może Państwo pamiętają, kiedyś była bajka o Jetsonach. No, ale to jest ultralekki pojazd przypominający drona i nie jest bajką. Lata naprawdę. Jest zaprojektowany do transportu osobistego. Ma otwartą kabinę z miejscem dla jednej osoby. osoby otoczoną metalową ramą dla bezpieczeństwa. Napędzany jest przez silniki elektryczne, umożliwiające pionowy start i lądowanie, więc nie potrzebuje żadnego dodatkowego serwisu czy lotniska. Wyposażony w baterie litowo-jonowe Jetson One umożliwia krótkie podróże na niewielkie odległości, sięgające prędkością do około 100 km na godzinę i zasięgiem lotu do około 30. Już można tym latać. Na razie we Włoszech. Pierwszy certyfikat na podróże pojazdem Jetson One został właśnie wydany tam. Z niecierpliwością czekamy na Polskę. No i jeszcze jedno. Kosztuje Jetson One na ten moment 98 tysięcy dolarów. No, nad tym to trzeba będzie zdecydowanie jeszcze trochę popracować. Przed południem. 19,5 minuty po 10. Z nami Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek odpowiedzialny za pogodę w naszym kraju. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Wyjątkowo ważna rzecz przed nami, ale zanim do niej dojdziemy, mam na myśli pojutrzejszy dzień świąteczny, no to porozmawiajmy o jutrze, bo ja wiem, że pan ma jakieś plany w związku z jutrzejszym dniem już. Jutro 31 dzień października, więc kończymy rok hydrologiczny, bo jestem hydrologiem. My zaczynamy nowy rok 2024, 1 listopada, a to ze względu na to, że robimy takie bilanse wodne i żeby ten śnieg, który spadnie w listopadzie, w grudniu, on się bilansował nam przez właśnie ten okres, no to my zaczynamy troszkę wcześniej. Więc taki jutro świętujemy. Sylwester hydrologiczny, prawda? Tak, tak, dokładnie. Rozumiem, że z tej okazji polewacie się wodą z kolegami. Tak, dokładnie. Spotykamy się nawet nad Wisłą. Panie Grzegorzu, to się nazywa śmigus dyngus i to jeszcze nie te święta, no. Nie te święta, a przed nami święta, no, dosyć istotne i ważne. No, ale zanim te święta, ja muszę powiedzieć, że to, co będzie się działo dzisiaj, to będzie dopiero ciekawe w pogodzie. Aha. Wrocław, Opole, 20-21 stopni. Zwrotnikowe powietrze znowu dociera do Polski. Znowu wiatr halny, tam będą porywy wiatru w górach do 100, nawet 10 km na godzinę, ale w całym kraju powyżej 10. Najchłodniej to będzie 13 na Suwalszczyźnie i nad morzem, ale te 20-21 tutaj na południowym zachodzie, to zdarza się rzadziej niż raz na 20 lat w naszym kraju o tej porze roku. I to wytrzyma do pojutrza, do środy? Bo no, chyba to naszych słuchaczy najbardziej interesuje. Oczywiście, że nie, no to przecież nie może tak być pięknie cały czas. To dziękuję panu, to właściwie wszystko, co chcieliśmy od pana usłyszeć. Nie, no to ja bym powiedział chociaż, że mieszkańcy wschodniej części kraju na wszystkich świętych zabrali ze sobą, szczególnie z rana, parasole, bo tutaj jeszcze front atmosferyczny będzie się przemieszczał i on przyniesie nam trochę opadów, więc Podkarpacie, Lubelszczyzna, wschodnie Mazowsze, Podlasie, no tutaj się na pewno przyda. Przyda się też parasol na Pomorzu, bo ten deszcz będzie w nocy padał, czyli z wtorku na środę i później przemieszczał się bardziej na wschód. Natomiast na zachodzie więcej słońca. No i tutaj mam chyba dobrą informację. No, zależy jak na to patrzeć, ale nie trzeba wyciągać tych pięknych jakichś tam zimowych ubrań, bo będzie ciepło. 8-9 stopni na północy, a na południu będzie około 14-15, także bardziej ta jesienna odsłona 1 listopada. A kiedy spadnie śnieg? Wystarczy mi, jeśli pan powie, że jeszcze nie w tym tygodniu. No, oprócz tego, co spadło przed weekendem, tam nawet 15 centymetrów w górach, to na razie spokojnie. Ten wiatr halny już zje ten śnieg, bo to jest tak zwany ice essen, czyli taki zjadacz śniegu i na razie nie widać, ale uwaga, ten przyszły weekend, tutaj może ta pogoda nam się troszeczkę popsuć i w nocy temperatura może spadać się tak około zera, szczególnie na Kaszubach. Tak, no to znaczy, że będę miał z kogo zdzierać skórę w przyszły poniedziałek. Bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, moim i państwa gościem. Kłaniam się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników, zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię? Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka. Obiecuję. Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Żegnamy reklamy. Na wszystkich zegarach w Polsce dochodzi 10:30. Serwis kulturalny. Małgorzata Łukowska. Zapraszam na pierwszy w tym tygodniu serwis kulturalny. Lublin, Katowice, Bielska Biała, Kołobrzeg. To ostatnie to Kołobrzeg, gdyby ktoś z Państwa nie dosłyszał. A miasta, które wymieniła przed chwilą przewodnicząca Suwi i Nilla, powalczą o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury roku 2029. Wyniki konkursu ogłoszono na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie przez cały ubiegły tydzień trwały przesłuchania 12 polskich miast walczących o ten prestiżowy tytuł. Koordynator projektu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029, Rafał Koziński, przyznaje, że Lublin był bardzo dobrze przygotowany do konkursu. No, warto wspomnieć, że to nasz drugi konkurs, to jest troszkę też inne podejście i podejście do tego bardzo wybitnie merytorycznie, żeby spełnić wszystkie warunki. Bardzo nam zależy na ścianie wschodniej Polski, żeby ją pokazać w Europie. Ten kawałek przestrzeni, która jest kompletnie nieznana. Dlatego dzisiaj już złożyliśmy też deklarację, że zapraszamy Rzeszów i Kielce do współpracy. Tak samo Białystok, który teraz nie startował, żeby pokazać tą przestrzeń Europy, którą jeszcze nikt nie zna i to jest jedno z naszych wyzwań. Mówił koordynator projektu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029, Rafał Koziński. Miasto, które otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, będzie nie tylko promować swoją ofertę kulturalną, ale dostanie też szansę dodatkowego rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej. Dotychczas dwa polskie miasta otrzymały ten tytuł. To Kraków w 2000 roku i Wrocław w 2016. Zawsze będziemy pielęgnować radość, światło i oślepiającą inteligencję, którą wnosił w każdą chwilę. Nie tylko w swojej pracy, ale też w życiu. Zawsze był najzabawniejszą osobą w pokoju. Co więcej, był najsłodszy, miał ofiarne i bezinteresowne serce. Napisali po śmierci Matthew Perego, współtwórcy serialu Przyjaciele. Przedwczoraj świat pożegnał niezapomnianego Chandlera, postać, w którą wcielał się zmarły aktor. Jak podała prasa, 54-letni Perry został znaleziony nieprzytomny w wannie z hydromasażem. Przyczynę śmierci ma określić zaplanowana jeszcze w tym tygodniu sekcja zwłok aktora. O Matthew Perrym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać podczas audycji Trójka do Trzeciej, to po godzinie 13, a po 14 naszym gościem będzie zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości, dr Beata Michalec, z którą będziemy rozmawiać o nowej wystawie poświęconej Stefanowi Starzyńskiemu. Kolejny serwis kulturalny wróci na antenę Trójki o 14.30. Hej, ja przed tobą się rozbieram. Zrzucam zmięte, brudne myśli i przed tobą umieram. Czulenia. Hej, ja przed tobą się rozklejam. Wcieraj ciepłe, lepkie wspomnienia. Tylko w tobie nadzieja. Trzeci Polskiego Radia. Zion, Bob Marley oczywiście. Trójka przed południem, za 21 minut godzina 11. Proszę Państwa, powstała, można by powiedzieć, trutka na boty. Ma uniemożliwić botom bezprawne kopiowanie twórczości. System nazywa się Nightshade, czyli nocny cień, i ma być odpowiedzią na działania gigantów internetowych, którzy trenują swoje algorytmy sztucznej inteligencji na dostępnych w sieci obrazach, choć te chronione są prawami autorskimi. Nocny cień ma za zadanie chronić właśnie artystów, malarzy, fotografików, których dzieła wykorzystywane mogą być do szkolenia sztucznej inteligencji i generowania nowych treści. System Nightshade umożliwia artystom dodawanie niewykrywalnych dla oka pikseli do ich prac. Po co? Ano to właśnie jest to zabezpieczenie, to jest ten patent, który nie zniekształcając jakby samego obrazu, uszkadza dane szkoleniowe bota. W praktyce sztuczna inteligencja obraz damskiej torebki będzie błędnie interpretowała jako toster, psa będzie interpretowała jako kota, a samochód jako krowę. No i tak oto, proszę Państwa, mamy kolejny przykład, jak sztuczna inteligencja zjada własny ogon. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymam się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdy wystrzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Lubię zabierać Państwa na wycieczkę, zwłaszcza z samego poniedziałku. No to proszę bardzo, zapraszam, proszę wsiadać, drzwi zamykać i jedziemy do Krzeszowic. Dlaczego tam je akurat? No, o tym już Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Krzeszowice, czyli miasto położone w Małopolsce na północny wschód od Krakowa, znane jest przede wszystkim z niezwykle ciekawego kompleksu pałacowego. W czasach swojej świetności założenie należało do znanych polskich rodzin arystokratycznych, m.in. do lubomirskich i potockich, którzy po sobie zostawili dwa interesujące pałace. Jeden z nich, ten zdecydowanie większy i bardziej znany jako Nowy Pałac, nadal czeka cierpliwie na swoje lepsze dni, a drugi, zwany Starym, służy dziś mieszkańcom swojego miasta. Najstarsze informacje o mieście pochodzą z 1286 roku. Wówczas Fryczkowi Fretonowi z Bytomia zezwolono na założenie sołectwa we wsi na terenie obecnego miasta. Na początku drugiej połowy XVI wieku nowym właścicielem został Stanisław Tenczyński, a potem Krzeszowice należały do opalińskich, czartoryskich, lubomirskich. Od 1816 do 1945 roku do rodziny potockich. Za czasów czartoryskich miasto szczególnie wyróżniało się na ówczesnych mapach. Dlaczego? To prawda i tu ciekawostka, bo Krzeszowice w XVIII wieku za sprawą księcia Augusta Czartoryskiego uzyskało status uzdrowiska i pod koniec lat 70. przyjmowało już pierwszych pacjentów. Przypomnijmy jeszcze to samo, co powiedziałam na początku, czyli w Krzeszowicach znajdują się dwa pałace. Dlaczego i czym się od siebie różnią? Pierwszym z nich jest tak zwany Stary Pałac. Budowla powstała w latach 20. XIX wieku z inicjatywy potockich. Nowi właściciele zbudowali swoją siedzibę w momencie, kiedy miasto stało się ich własnością. To piętrowy, podłużny budynek w stylu klasycystycznym, dwuspadowym dachem. W jego centralnej części znajduje się ganek z kolumnami. Po wybudowaniu nowej rezydencji, ten właśnie Stary Pałac, o którym mówimy, przeznaczono na mieszkania dla zarządców majątku, a dziś budowla jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy. Bardziej okazałą budowlą okazał się tak zwany Nowy Pałac. Plany budowy rezydencji w Krzeszowicach powstały już pod koniec XVIII wieku za sprawą księżnej Izabeli Lubomirskiej, jednak ten zamiar zrealizował dopiero Artur Potocki. W 1823 roku zlecił on opracowanie planów Karlowi Szynklowi, bardzo znanemu architektowi. Tak, znamy go już. Już niejednokrotnie gościł w naszym programie. Po śmierci Potockiego inwestycję przejęła jego żona Zofia z domu Branicka. Ona jednak zleciła projekt Franciszkowi Marii Lanciemu, również bardzo znanemu architektowi. Korzystając z planów Szynkla, zaprojektowano pałac w stylu włoskiej renesansowej willi, jednakże już nie z takim polotem, jak wcześniej uczynił to berliński architekt. Prace odbyły się w połowie XIX wieku. I zaraz pomyślano o kolejnym etapie prac. W 1858 roku Potocki zlecił przebudowę pałacu u Filipa Pokutyńskiego, ale jednak do realizacji nowych planów już nie doszło. Pałac Potockich słynął też ze swojego wystroju oraz wyposażenia. Potoccy w pałacu gromadzili pamiątki rodzinne, obrazy, zbiory porcelany i dzieła sztuki. Same skarby po prostu. I zaraz dojdziemy do tego najważniejszego skarbu, który możemy podziwiać dzisiaj. W 1857 roku do rezydencji trafiły piękne, kręcone schody gdańskie, które możemy obecnie podziwiać w Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie trafiły zaraz po wojnie. Pałac miał też mroczny epizod w swojej historii. W czasie II wojny światowej pałac zajął Hans Frank, generalny gubernator, który w Krzeszowicach urządził dla siebie letnią rezydencję. No, na szczęście po zakończeniu wojny majątek przeszedł w ręce Skarbu Państwa. W pałacu przez kolejne lata znajdowały się biura, potem m.in. szkoła wraz z internatem. Od lat 70. XX wieku pałac zaczął popadać w ruinę, no i w takim stanie jest obecnie, ale miejmy nadzieję, że w końcu znajdzie odpowiedniego gospodarza, bo jest to naprawdę niezwykła budowla. Po burze musi zawsze wyjść słońce, taka jest zasada. Do Krzeszowic, gdzie możemy podziwiać dwa zabytki architektury, zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Everything is gray and there's no color to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.